कैसे तेरी खुदगर्जी, ना धूप चुने ना छाँव, कैसे तेरी खुदगर्जी, किस ठोर टिके ना पाँव, कैसे तेरी खुदगर्जी, ना धूप चुने ना छाँव, कैसे तेरी खुदगर्जी, किस ठोर टिके ना पाँव। बन लिया अपना पैगंबर, तर लिया तू सात समंदर, फिर भी सूखा मन के अंदर क्यों रहेगा। टूट चार पाई वही ठंडी पुरवाई रत्ता देखे दूधों की मलाई वही मिट्टी की सुराही रास्ता देखे कैसे तेरी खुदगर्जी लब नमक रमी ना मिसरी कैसे तेरी खुदगर्जी तुझे प्रीत पुरानी गुजरी मस्त माला मस्त कलंदर।